عیده و باز کبوترا خواب میبینن ماهی شدن، شیرن و نعره میکشن عکس رو ده شاهی شدن. عیده و توی سینما فیلمای رنگی میذارن، قصه مرد شیشه ای بانوی سنگی میذارم. عیده و کفش من هنوز لنگ به لنگ تابه تاست، تو این غریبی خونم و از کی بپرسم که کجاست، از کی بپرسم که کجاست. با این نسیم نو بوی عروسی داره، یه بند صدای دهل و دیم دارا دیم دیم داره. عیده و باز نم نم بارون گرفت دست تر و شب نمیم و برق چراغون گرفت. همه خوشن چشم منم ما تره، عمر منو این دل داغون گرفت، عمر منو این دل داغون گرفت. عیده و توی سینما فیلمای رنگی میذارن، قصه مرد شیشه ای بانوی سنگی میذارن. عیده و کفش من هنوز لنگ به لنگ تابت هست، تو این غریبی خونم و از کی بپرسم که کجاست، از کی بپرسم که کجاست.